حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد ټوکلې پسرلي ګولونه کړې ته خدای حمدنا حي على الجهاد حي على الجهاد زمونږ په غازانو ظلم ډک دي سنگرنا حي على الجهاد حي على الجهاد ټوکلې پسرلي ګولونه کړې ته خدای حمدنا حي على الجهاد حي على الجهاد زمونږ په غازانو ظلم ډک دي سنگرنا حي على الجهاد حي على الجهاد کاریږي په هر لوري عطر ناتر اوري غازانو ظلم ستوري غازانو ظلم ستوري تیارې به ختم ختم کړي راوړي به سحرنا حي على الجهاد حي على الجهاد تیارې به ختم ختم کړي راوړي به سحرنا حي على الجهاد حي على الجهاد ټوکلې پسرلي ګولونه کړې ته خدای حمدنا حي على الجهاد حي على الجهاد زمونږ په غازانو ظلم ډک دي سنگرنا حي على الجهاد حي على الجهاد دل مر شغلې برګاډې تارو کړې بار برګاډې ناری د تکبیرو مد غازانو مشالنا حي على الجهاد حي على الجهاد ناری د تکبیرو مد غازانو مشالنا حي على الجهاد حي على الجهاد ټوکلې پسرلي ګولونه کړې ته خدای حمدنا حي على الجهاد حي على الجهاد زمونږ په غازانو ظلم ډک دي سنگرنا حي على الجهاد حي على الجهاد ځوان لري ورخمینې نازک پاک وینې ریزار د خدای ریزار د خدای لمینې غازانو مو اخیستې په لاسونو کې سرنا حي على الجهاد حي على الجهاد غازانو مو اخیستې په لاسونو کې سرنا حي على الجهاد حي على الجهاد ټوکلې پسرلي ګولونه کړې ته خدای حمدنا حي على الجهاد حي على الجهاد زمونږ په غازانو ظلم ډک دي سنگرنا حي على الجهاد حي على هر یو غازی سنا کړی حمدنا یې پکا کړی ټوپکې بدرګا کړی ټوپکې بدرګا کړی درن غږ د لنچر الله الله کړی آوازونه حي على الجهاد حي على الجهاد درن غږ د لنچر الله الله کړی آوازونه حي على الجهاد حي على الجهاد ټوکلې پسرلي ګولونه کړې ته خدای حمدنا حي على الجهاد حي زمونگا پو غازان و ظلم و ڈک دے سنگرونا حی علی الجہاد حی علی الجہاد دامنا کے جنون دے چتے لگ بزن دن دے امین لمس جن دے امین لمس جن دے زاکرا شہادت کے غاڑ غرنا گڑن گنا حی علی الجہاد حی علی الجہاد زاکرا شہادت کے غاڑ غرنا گڑن گنا حی علی الجہاد حی علی الجہاد ٹکلے پسر لے گلو ناکڑ دخدا حمدنا حي على الجهاد حي على الجهاد زمون قبو غازيان وزلم دكت سنگرنا حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد